الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في تبريد الحمى بالماء باب دې په بیان دا چې چراغ دې دی په بار دې اخول د ثب کې پاو بوانی اداري ترتیب در لخای او د هر علاقې او د موسم خپل مزاج در لخای وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو الاحوص سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فرمائي دي الحمى دا تبا فور من النار فور من النار فابان فتح دا وو ساکن دیورا فور فیولی واسی الهم ما فی فیه جہنم داد جہنم دساو دا براس نرے فیو کی دا چې لکه د راغله فاو د دې ټول یو معنا ده او معنا یې سوتور او حرها و وحجها دا ته بدد بڑا سروچ چتی دود اورنا و ابریدوها بالماء نو دا یخ کئی پوگو اگو رجیلے کلے تبی نسبت جہنم توکو نو باب علماء بکر دا حسیقت بانے حمل دے دا کما لمباو براس چی دا جسم دا دی تبی والن روچتی گی نو دا دا جہنم دا تکرون اے تکڑا گا لکه بعض روایات سراغلی الحما حجز المومن من النار دا تبا برخا دا مومن دا دور نلتا فی تبا رالا حلتا بی اللہ رب العزت دا جہنم دا اور نساتی ندا یخا کئی پو بو سرا او دا بر دا علاقو پہ اعتباروی دا مزاج پہ اعتباروی آسما بنت صدیق رضی اللہ عنہ دالو یا جلیل القدر صحابیہ دا ددین ددی تفصیل راغلے دیب اپا تبی والا بانو بچڑ کاؤل ندا شوبو به شرکاو لپی ندا شوبو اتوه تا منتبیو اللہ پسرو بوا چای پلا شوبو آ چای پخبو بوا چای کپڑو للونده کی عبادی کی برسو اترام شی چی پیو جاری نهر کی لامبلو روایات مرسو امام ترمیدی شریف تراولی اید خدا دوروی غصب یادی جبی کی خسن ساڑی او کجیبی که سره تبیو آلمان او بوا چه یا پا یا خوبو که علام دی ناغا نقصان که دا دوری غصب یاده تن که حجاز مقدس ور وقتی دوری پشان گرم دی داغی جبن زمن دوری پشان دی رست براشی که کل یو تاسو کتبو ورطو رسی نداد دا تبد جهنم دا تکرون او تکرلا نپوگو دی داد ملت دید غفوی پیو جاری نهر کرا سی دیلو دری گیا چکم طرف لے اوبو مخام اخرا بئی اگر آبائی دو طرف لے دی مخ اباد کراولی غفا دی ہوئی دری غفی دی ہوئی دری رد نکو خنشو پدر کنو پنزر دی دی پورد نکو پدی کی خنشو نور دی دی ہوئی نکو پوو کی خنشو نهر دی دی دی پوو کی غفی ہوئی او ایداد اللہ قیدن دنہ رمینا بچم سیواتی گینا دا حدیث در ترسکر آروان دے او دې باب کې حدیث دی راسما بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها انهما ابن عمر او ابن عباس و امرات الزبير او د بیبی د زبير رضی الله عنها او د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها د دې ټول نه پدې کې احادیث راغلي دي بعض کتاب ویلی چې دین او بود زمزم مراد دی باقی سم شفا خلط حاصل نئی لکا نظر ابن عمران الزبعی وی زبد ابن عباس رضی اللہ عنہ سرم مکہ کے ناسم نزد بیونی وم فقالا بردھا عنک بمائی زمزم ویدات بزان یخت پو بود زمزم بانی زمزم و تبرکن پدی سر روا چواب وید اللہ حبیب فرمائی دی دا تبا داد بڑاس جہنم ندا فابردوها بالماء وقال بماء زمزم و بی ویلی آد زمزم و بی ویلی دی و بی قال حدثنا هارون بن اسحاق الحمدانیو قال اخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيه جهنم دات بدد بلاط جهنم نار دار بلاط روشت شوي او دا گر دفاہ تل قدر ننے ویفاہ تل قدر تفیح و تفو کلچ خودکی دا تبدد خودکی دود جہنمنا فعبردوها بالماء یحے کئی پوبو حبوہ چوئی پریت بیوالا وبہی قال حدثنا ہارون بن اسحاق قال حدثنا عبدة بن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر رحمه الله تعالى عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو وفي حديث اسماء كلام اكثر من هذا باقي في كلام اكثر دينا وكلا الحديثين صحيح او دوارا حدیث سیدی ایدین حدیث اوگت راغلے دے مسلم شریف کے دیتا براوستے شویو زنانا چیتا بی بنیولیوا ندی بی بی بوگرو اوختی نداغی پگریوان کی بیوان چولی بی بید اللہ حدیث فرمائے یبردوها بالماء وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبه عن داود بن حسين بن اكرم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم چه نبی علیہ السلام کانا يعلمهم من الحمى تعلیم دور کلو دیتا ددند تبنا و من الوجائی کلها و ددردن کولنا اے بدن درد کئی سر درد کئی اڈو کی درد کئی ندادن بد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کولو و من الوجائی کلها دطول دردننا ان یقول راشوئی بسم اللہ الكبیر اعوذ باللہ العظیم من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار بسم الله الكبير فنمد الله مدد غارم چلوئے اعوذ بالله فنائي غارم فالله لزیم چلوئے من كل عرق دهر يو رغنا نعار شاغداشی فوغینو سر جوش ہوئی مینہ روئی مینہ تی روانا او جوش ہوئی بندی گینا ومن شر حر النار او د شر د اغذر من یو برا سورنا. هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث ابراهیم ابن اسماعیل ابن ابی حبیبا و ابراهیم یضعف فی الحدیث دے پا حدیثوں کی کمزور گردون شویرے ویور وعدا سے روایتم شویر فعرفن یا عارف دن عارفز یا عارف لگا ابن ماجا سلا سلا عرفن یا عارف او یا عار وی اواز تم کی تا عرب وی یا عارف العنزو تی عارف چه کلا آغا دیزا وازو نا کئی نو کنا آر چی ندن آر ماناوا چه دا سی جوشو نا وئی پوین راوتو سرا او یا آر آواز کو لتا وئی. باب ما جا فی الغیلتی باب دے پا بیان دا غکی چه راغلی دی پا بارد غیلتی رسول اللہ تفصیل تفسیر کئی مصنف رحمت اللہ اے غیلہ یا غیلہ غین بانی یا کسردہ یا پی فتحدہ او دا غیل ستا وی وی دا اغبی بیتا وی چی اغبشی تا قیم ورکی او خاون ورسر پدی حال کی صحبت کی او دا اغیتم وی چی او زنانا پین بچی تا ورکی او دزید پین ورکولو پا مده کی حمل راش او دا اغیتم وی چی بچیس کی فدق وقت کی اغیتا غیل وی وی غیل وی دیکھ دو قسم روایتین راغبی رس تفصیل نمثلی ذکر کرو وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا يحيى بن اسحاق قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عائشة عن عائشة بنت وهب او داد بنت وحب ننکل کئی وحی جدامتو او داوی نم جداما دادو کاش ابن محسن رضی اللہ عنہ خور ودمورن صحابی ادا او دا دیتا سبقت دے او دیتا حجرتو او دا عائشی بی بینا مراد دا نبی ریح السلاة والسلام بی بینا ام المومنین نو دا دین عائشی بی بی رضی اللہ عنہ روایت کرے دا دا دین بی شان دے ان عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ عن بنت وحب وحی جدامتو اجه دغه څه ته الله وشاله کا الله هم کړی دی نظر دیګر هغه څه کړی دی هغه نه ویلو مولا څه څه دی ویلو نظر خدای ها خان هغه خو دې دی دیګر هغه تل دی هغه څه سره راځه ورته راځه دا وو په دې الله نه خوشاله تا الله خوشاله تا الله خوشاله تا الله خوشاله تا صلی الله وسلم علیه تو ګر شي په ونی کې دی نه راغله سامله وریا خو بال تا دا نه کړو یو نه لې سره او دا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما اريد دي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جي فرمائے عرفت وما اراد لوان انحان الغيال جزد دين منوكم زد دینا منو کم زکتی پئی کی فساد رازی نمازم پسی حت اثر وی غرزی نمائی را دکڑی وچی زمنو کم دبی آلنا فیضا فارس ورنوم ناسا بی ما چوکتن اہل فارس ورنوم یا فارون ایندہ سکئی یعنی د بچی د شوزو په وخت کې د بیبي سره صحبت کوي او داغه حمل نمشي ولا يقتلون اولادهم خدا پای دې دې بچو ته تکلیف نه رسي د چې کله یې تکلیف نه رسول نو ما د دې باندې میراث نه کړو د باندې نه خو منه نکا او په باپ کې حدیث دې راس ما دې کې عزیز نا وردا حدیث دا وای چې رومیان دا څه کوي خدا غي په اولاد باندې څه ضرر ناراضي نو ما منو نکا دي کی جواز د وی نه ده ځکه دا الله حدیث منو نکا او بیان کو سبب د دې چې دا ماونه منو نکا خو په دې باب کې حدیث د داسما د دې عزیز نارای ما بودا او ذکر کړي دادی فرمائی چماو ریدنی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشویلا تقتل اولادکم سرن دا بچیمو پا پتا طریقی موجنی فا ان الغیلا زکر غفی کی بچیس کری آو پا دا غفی دوران کی داغی بیوی دا مور حملنوی یدرک الفارسا فا یدعفره انفرسی راگیر کی شاہ سوار لرن غرزی داسنا سبا پا اسیم یہ دینشی بدن کی کمزوری امام ابو داود دی حدیث بارکی سکوت کرے امام منذری و دا حدیث ابن ماجہ عام ذکر کرنے نگر یو حدیث کے منع رالا آپ اول کی اجازت را ہے د دعا او کمنت علماء تدبیق دا کړي دا د جاهلیت یو وقیده وا چې هغه باندې چې دا اثر کوي او مؤثر ګڼلو نو په حدیث کې د غیر نفی کا او حدیث ذات ما من دې عزیز کې دا وایي چې مؤثر حقیقی هو الله نه خدا د بچی د کمزوری کې دوی او سبب نه نه الله حدیث څنګه کا لا تقتل اولادکم سررا اباد علماء لکی لا تقتل اولادکم سررا دې کې نه دې تنظیم دا آمد کے حدیث کے نحید تحریم وا ندین ادا سے منع ندشوید نجداش حرام دے آمکروح تنزیحی نخوا حبر ادا رو لما اولی کری چداش حرام دے خوب دورانی رضاعت کی زنان دے احتیاط کئی چد دے حمل رانشی کدا کدا دوران کی مانع الحمل دوایا دے استعمال کی نسو گنجائش دے روایات اشتا ذکر دا غفی دی ما شملا دا تکلیفی او سبب دے اگر چی مؤثر حقیقی اللہ دے هذا حديث صحيح وقد رواه مالك بن ابي الاسود مروان عائشه عن دامة بنت وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال مالك بن مالك رحمه الله غيال ستوي والغيال وان يطار رجل امراته چه صحبتو کی او خاند دیوی سرویت وردی اوندا بچی تکنی ورکی نددی دا حمل درات لون پدی فیو کی او فساد راشی ودی قار حدثنا عیسا ابن احمد قال حدثنا ابن وحب قال حدثنی مالک انن بلسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل عن عروان عائشا انوروا رحمهم الله تعالى عائشة رضي الله تعالى عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية ده جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله تعالى عنها رواية ده انها بشک دا صحابی چلا جدام رضی اللہ عنہ آدی اوری دلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یقولو چی فرمائے لقد هممتو یا هممتو ما خس کرونن حان الغیلتی چیز منو کم دغیلینا حتی ذکرتو حتی ذکرتو رایات کریش الماتا ان فارس والروم يسنون ذلك اهل فارس والروم يانم داكي كي ولا يدر اولادهم او دي اولاد تزرر نور كي دي اولاد تزرر نور كي ندا حديث دليل دا جواز دخلی او حديث آسما بنت يزيد او دليل دا مني امام مالک رحم الله والغیلۃ ان یمس الرجل امراته چی صحبت کی خاند دی سره وهی تر به اورا بچتا پای ور کای قال صاحب احمد وحدثنا اسماء اسحاق بن عیسا قال حدثني مالک عن ابي الاسود نحوه قال ابو عیسا هذا حدیث حسن صحیح غریب باب ما جاء في دواء ذات الجنب باب دې په بیان دا چې راغلي په بارد دواء ذات الجنب کې اصل کې ذات الجنب د زنانه بارد وي د سړي بارد کې ذل جنب وي ذات الجنب یو بیماری ده دګېز د وژنا او دې پښتو د نام دې څه پړسو غون تیراشي بعض دې ته نمونیا او د تیزی بیماری وای و به قال حدثنا محمد بن بشار و به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ان قتال نبي عبد الله عن نبي عبد الله رحمه الله عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بشك النبي كريم عليه السلام كان ينعص الزيت والورق دا اللہ حبیب کانا ینعتو مدھو کولا دتیلو والورس ورس یو بٹھے باہی گلاباتی ورسوئے باہی علماء دے تسوئے دے گلاباتی بٹھے ورسوئے ورس باز دې تاسو ورتا د ګلابا سیدا بوته وای دایو دغه په دی باندې جامع رنگي لکه تاسو له باب الجنايات کې تیر ټول چار جامع بنا شي چې په ورث رنگي دا ورث یو ګټه دی یو بیاوا او دی باندې درنکار کوي ندغا بوده راوالی او تیل راوالی دا پس طریقہ گڑوڑ کی او دا خروج دا دوائی دا من ذات الجم دکھے دیو دن منیار بیمار قال قطادتو امام قطادہ ویلی ویلد من الجانب الذي يشتكيه اے دا تیل او ورث چی می دکی او دینا دا سی شربت انتی جور کی نو دخلی دا آغا طرف ندی ورط ورواشی وقتی کی چی کم طرف لکوختی درد کئی کخی طرف لدرد کئی نو خی طرف وقتی کی او کگس لئی نو بس طرف لا ذکر دل لبود مانا خود لبود کتی رسو کا فیو وقتی آبل وقتی با نیوشے بیمار طور کن دیتا لبود وئی او دخلی پا دی منس کی چور کے دیتا وجود وئی آغا حدیث حسن صحیح او ابو عبداللہ مند میمون دے وہو شیخ بصری وبه قال حدثنا رجاء بن محمد العزري البصري قال حدثنا عمرو بن محمد بن ابي رضي قال حدثنا شعبة عن خالد الحذائي قال حدثنا ميمون ابو عبداللہ رحمهم الله قال سمعت زيد بن ارقم رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتداوى من ذات الجم منتهكم كر رسول الله صلى الله عليه وسلم من دوائي قد ذات الجم بمارينا بالقسط البحري والزيت فقسط بحري او قتیل و سراب پدی سرم ندوائیو کو ایدہ قسط بحری عودی ہندی دے لکنور روایات کرام لے ندین براوالے اوگے تکے او تیل و سرم گنور کی او غزی چی کم دردتی اغی بانی بی اومگی یا بی اوسر چی حابا حدیث حسن صحیح حابا حدیث حسن صحیح ولا عارف الا من حدیث میمون زید بن ارقب وقد روى عن ميمون غير واحد من اهل العلم هذا الحديث وذات الجم يعني السل دا دسل بیماری تو سل دته بیماری تو دا دته بیماری تو او دا امام ترمیزی کرده اصل که علماء لکلی سل وی کمزوره تابا دی بیماره که بدن خوڑنه شی کمزوره شی باب و بهی قال حدثنا اسحاق بن موسی الانصاری قال حدثنا معمر قال حدثنا مالک عن یزید بن خصیف عن عمر بن عبد الله بن کعب السلمی رحمه الله عن نافع بن جبیر بن مطعم رحمه الله اخبرنا عن عثمان بن بلعاص عثمان بن بلعاص رضی اللہ عنہ انه قال اتانی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم راغل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع او ما باني وجع درد قد كاد يزدو دا درد يهلكني چه بغضی حلاق کرے مرد سرا ودا سی دردو نگو رضا دو دردو دم دے لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحبی امین کا داد برد مسک پرخیلا سبع مرات وکرتا وقل ویعوذ بعزت اللہ وقدرتی وسلطانی من شر ما اجدو وایا کناي غوام په عزت د الله او په قدرت او سلطان او حکومت او با سيد الله د شردا ونشي مم قال ففعلت ما شوکل فاذهب الله ما كان لي بوث والله شف ما كم درد فلم اذن امر بي غامشم حكم كون په ديوان اهلي بال بچ او غيرهم نور تا چې سر درد کوي او کې درد کوي هيته درد کوي کمزه درد کوي اذي الفاظ غره مختلف راغلي دل توي ما تکدا زيد درد پدي خيلا او کرتا اپ مسلم شريف کي داس راغلي کي د لاس دي باغي چې درد کوي د بدن خيلا اي پ مسلم شريف کي د دوار لاسونو زعيا دي کا دوار لاسونو کي دا او په قدرانیو مسلم مصدرت حاکم کیلی چه خیل آس کی نفع ریتی چکم درد کئی نوو پیری مسحکا اووی اعوذ بعزت اللہ و قدرتی و سلطانی من شر ماجدو مسلم شریف کی داستن دی چه بسم اللہ درے پیری ہوایا بسم اللہ درے پیری ہوایا او بیا وو پی روایا اعوذ باللہ و قدرتیه من شر ما اجد و حاضرو قال عثمان و امادا سوکن و اللہ را ندا فرگوتنو دیتا آغا ادویه الهیه وی دا اللہ دا طرف نا دوایانی و دی ستبی نبوی وی و دا درد پاگا و مجرب دعاو دمو هارا حدیث انہا